Kérem szépen, csak kiszívj a szép piros vérét. No, nem ájulni el. Nem félek, Érke. Nem fog fájni. Csak kicsi sem. Nyakám. Ott kiszívni vére. Ez már biztos. Kérem szépen, megtetszenének egyetlen szívás, előszívás, utoljára folytassak már a trombitában. Bravo, zenés, vacsora! trials and so forth, indicate that he's a highly imaginative character. It seems clear that his awareness of what we call reality is radically unreality. push the roots on what you can control, control, control. показал такую силу, до утра на ногах, утро уже расцветать начало, даже не заметили. so scared of me.